It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. Ξεκίνησε ο κινηματογράφος, η μουσική και όλα τα άλλα που μας ενδιαφέρουν εδώ στο Βήμα FM και που έχουν σχέση με τη μουσική κυρίως και όλους αυτούς που δημιούργησαν, με τον Peter Sellers. Ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς του περασμένου αιώνα, Βρετανός, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1925, αλλά έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή τον Ιούλιο του 1980. Και αυτός θα είχε δώσει ακόμα περισσότερες ταινίες, και τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τον Κλουζό στον Pink Panther. Αυτός είναι και ο δημοφιλής χαρακτήρας που είχε κάνει. Αλλά μόνο αυτό, το Πάρτι ή άλλες βρετανικές κωμωδίες. Επίσης το Dr. Strangelove. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τον Peter Sellers. Ένα ακόμα τραγούδι των Beatles και αυτό, όπως το A Hard Day's Night, το She Loves You, που όμως, όπως είχε πει τότε όταν το ηχογράφησε, αυτά περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, ήταν εμπνευσμένο από την ταινία Dr. Strangelove. Αυτό βέβαια είναι για μετά, δεν είναι για τώρα. Τώρα το βρίσκουμε να βάλουμε αυτό που πρέπει, που είναι το She Loves You, όπως είπαμε, τον Beatles από τον Peter Sellers. I have made several experiments, and I have come to this conclusion. So? You think that you have lost your love. Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of, and she has told me what to say. She says she loves you. Yeah! Yeah? Yeah. She loves you. Yeah! Yeah! Yeah! She loves you. Yeah! Yeah! Yeah. Yeah, yeah. She said you hurt her so. Good. She almost lost her mind. Good. And now she says she knows that you're not the hurting kind. I am. She says she loves you. Yeah? Yeah, yeah. She loves you. Yeah? Yeah. Yeah, she loves you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. You know, it's up to you. I think that it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. Gesplünden Because She loves you. Yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ακούσαμε δύο κομμάτια από τον Peter Sellers. Από την ταινία Trainspotting τώρα, ο Iggy Pop. Of course I had it in my ear before. ένα από τα σπουδαία κομμάτια του Iggy Pop, το Last for Life, χρησιμοποιήθηκε και στο soundtrack και στην ταινία Trainspotting, μια πολύ σημαντική ταινία για το νεότερο βρετανικό σινεμά του 1996 του Danny Boyle στη Σκωτία, στο Ενδιβούργο. Και για να δούμε, οι επόμενες μέρες είναι πολύ σημαντικές για τη Σκωτία, να δούμε τι θα ψηφίσει ο λαός αυτός, αν θα μείνει ή θα φύγει από την Μεγάλη Βρετανία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου. Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν δύο δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε έτοιμοι. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Οστεοφλεξ. Δηλαδή, οστεοφλεξ. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το οστεοφλεξ της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. Allabouthotels.com Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σύντομες οι πρόσες για να ακούσουμε περισσότερη μουσική. 2 χρόνια μετά το Trainspotting. 2 καπνισμένες κάνες, δηλαδή το Film Lock, Stock and 2 Smoking Barrels. Και εδώ φοβερά τραγούδια, όπως αυτό εδώ του James Brown. Hit him, Fred, hit him! Hey, hey, hey! ένας και μοναδικός. Ο νονός της soul και όλης της μαύρης μουσικής και του rap, ο James Brown, στο κομμάτι The Payback, από την βρετανική ταινία Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Δεκαετία του 90 πάμε από την άλλη πλευρά για ανάλογη ταινία, όπως ήταν το θρυλικό Reservoir Dogs, όπου μας τρέλανε ο Ταραντίνο με μια σειρά από τραγούδια όπως αυτό εδώ. Αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ Αγγλίας και Αμερικής συνεχίζεται. Ο Γκάι Ρίτσι στην ταινία που ακούσαμε πιο πριν το 98, «Δύο καπνισμένες κάνες», είχε βάλει τον James Brown, και εδώ ο Ταραντίνο στο Reservoir Dogs έβαλε ένα βρετανικό γκρουπ μεταξύ άλλων να ακούγεται. Ήταν το τραγούδι «Stuck in the Middle with You», μια μεγάλη επιτυχία που είχαν γράψει ο Τζέρι Ράφερτι και ο Τζο Ίγκαν όταν το είχαν κυκλοφορήσει με το συγκρότημά του Τζέρι Ράφερτι, Steelers Will. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο Αντώνης Γκιώκας.

σε κυκλοφορίες όπως συνέβη μετά τη δεκαετία του 60, και κάποια από αυτά που είχε γράψει για μεγάλες ταινίες του 40 και του 50 κυκλοφόρησαν αργότερα ή αποσπάσματα από αυτά. Πάμε βέβαια, όταν λέμε Bernard Herrmann σημαίνει Alfred Hitchcock, 1959, η ταινία North by Northwest, ένα από τα επίσης μεγάλα φιλμ του Hitchcock, στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων, που μου είχε κάνει μετά, όταν μπόρεσα βέβαια, Οκτώβριο 59, όταν είδα την ταινία, και όπως οι περισσότεροι που βλέπουν το φιλμ αυτό μπαίνουν μέσα στην ταινία σχεδόν, χρόνια αργότερα να πάω εκεί στο βουνό Rushmore στην Ντακότα για να δω πώς γύρισε ο Hitchcock την ταινία, που βέβαια ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα που βλέπαμε στην ταινία, από το περιβάλλον που γυρίστηκε η ταινία, από αυτά που συμβαίνουν στο Rushmore. Δηλαδή ένα σαν πώς να το πω, σαν μπαρ, σαν κάτι τέτοιο, που υπάρχει μια σκηνή που διαδραματίζεται όλη αυτή η υπόθεση εκεί κοντά, κάτω από τη σκιά των τεσσάρων γιγάντων. Δεν υπήρχε πουθενά, ήταν στούντιο αυτό. Επόμενο είναι, αλλά μικρός πώς να ξέρει κανείς ότι αυτά είναι στούντιο και δεν είναι στα πραγματικά τοπία. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια φοβερή περιοχή στην Ντακότα αυτά τα βουνά. Και εμείς αρκετά τώρα για να ακούσουμε τη μουσική του Bernard Herrmann από το North by Northwest. North by Northwest. Και έχει γίνει, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, αυτό το φεστιβάλ που γίνεται στο Austin του Τέξας, με ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στη μουσική και το κινηματογράφο, λέγεται South by Southwest. Από αυτό το North by Northwest. Καταλαβαίνετε πόσες αναφορές υπάρχουν σε τέτοια φιλμ του Hitchcock και άλλων. Η Eva Marie Sand, που είναι 90 ετών σήμερα, ήταν υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Είχε κερδίσει ήδη το Όσκαρ στην ταινία του Ηλία Καζάν «Το λιμάνι της αγωνίας» πιο πριν. Επίσης, οι άλλοι, όλοι οι συντελεστές, είναι πια στον ουρανό. Alfred Hitchcock, Gary Grant, James Mason και Bernard Herrmann. Ένα χαρακτηριστικό για όσους έχουν δει το φιλμ, ότι όσα διαδραματίζονται στον ΟΗΕ είναι γυρισμένα σε στούντιο. Γι' αυτό είπα και πριν ότι αλλιώς τα βλέπουμε και αλλιώς είναι. Και τώρα μάλιστα με τα καινούργια blockbuster και τις τεχνικές που έχουν, όλα σε στούντιο είναι. Αυτό λοιπόν έγινε επειδή με την ταινία, μετά την ταινία The Glass Wall του 1953, απαγορεύτηκαν τα γυρίσματα στο κτίριο του οργανισμού του ΟΗΕ δηλαδή. Ο Χίτσκοκ χρησιμοποίησε κρυφές κάμερες και έναν φωτογράφο προκειμένου να τραβήξει φωτογραφίες από το εσωτερικό των χώρων αυτού του κτιρίου για να είναι η πιστότερη αναπαράσταση των ντεκόρ στο στούντιο. Φεύγουμε από τον Χίτσκοκ και πάμε τώρα στην ταινία Body Double, ένα φιλμ του Brian De Palma που τη μουσική έχει γράψει ο Πίνο Ντονάτσο. Thank you. Ο Πίνο Ντονάτζιο δεν έγραψε μόνο τη μουσική για την ταινία του Ντε Πάλμα «Body Double» του 1984. Συνεργάστηκε σε πάρα πολλές ταινίες του Ντε Πάλμα, από το «Blowout» και το «Dress to Kill» και διάφορα άλλα, αλλά και έχει συνεργαστεί και με τον Ντάριο Αρτζέντο σε ταινίες που του έγραψε τη μουσική, αλλά ξεκίνησε από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Τέλος δεκαετίας του 60, αρχές του 1900, ή μάλλον τέλος δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας του 60, τραγούδησε κάποιες φορές στο Σαν Ρέμο, έκανε μεγάλες επιτυχίες όπως ας πούμε το «Io che non vivo» του 65, που δεν είναι άλλο από το «You don't have to say you love me», επιτυχία για την Dusty Springfield και τον Elvis Presley. Γεννήθηκε στην Βενετία, ήταν ένα μέρος από τη μουσική που έγραψε ο Πίνο Ντονάτζιο για την ταινία του Ντε Πάλμα «Body Double». Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερωτησούλα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Γίνεται να παρακολουθήσω τη μισή συναυλία εγώ και την άλλη μισή η κοπέλα μου με το ίδιο εισιτήριο? Μην κάνεις έκπτωση στο θέαμα. Γιατί ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει στους πελάτες του το αποκλειστικό προνόμιο να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε μοναδικές συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου, αποκτώντας τα εισιτήριά τους με έκπτωση 50%. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει για την προπόληση εισιτηρίων και μόνο για αγορά από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. allabouthotels.com. Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Αλλά στα τόμο με Τζάμπο ήρθε φέτος πιο σκληρός. Τζάμπο να γελάσει κι ο φτωχός. Τις τιμές θα τις αρρώσει, την Κατερίνα του θα ελευθερώσει. Μόνο αυτός έχει τα κότσια και μπορεί. Δες στις τιμές των σχολικών, της ρίχνεις τη στιγμή. Η Κατερίνα του σώζει κι ο έρωτας ξαναζεί. Ο Τζάμπο με τις τιμές σου αναστατώνεις και μας λυτρώνεις. Λυτρωθείτε στα σχολικά και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εάν τώρα έχετε γίνει και συναγιορίτες, εντάξει, είναι μια εξέλιξη ενδιαφέρουσα. Και ο κύριος Τσίπρας κάνει ό,τι μπορεί. Θα έλεγα μια παροιμία τώρα, αλλά είναι λίγο σόφινγκ και δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Και είναι και πρωί, αφήστε το. Για να πει, παιδιά, εντάξει, έχουμε πει και καμιά κουβέντα, παραπάνω μην την παίρνει σοβαρά. Το κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Το ερώτημα είναι. Ο λαγός και το λιοντάρι. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, Άρης Ραβανός, Αργύρης Παπαστάθης, στον Βήμα FM 99,5. Πάμε τώρα στην κινηματογραφική μεταφορά. Το 1997, μια σειρά που είχε ξεκινήσει στο ραδιόφωνο το 40, όπου ήταν ο Vincent Price ο Άγιος και μετά έγινε Άγιος ο Roger Moore στη Βρετανική τηλεόραση. Ο Άγιος λοιπόν, 1997. Εδώ πρωταγωνιστής ο Val Kilmer, έπαιζε δίπλα του και η Elizabeth Shue. Θα ακούσουμε τη διασκευή του γνωστού κομματιού από τους Orbital, ένα πολύ καλό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του 90, και με αυτό κλείνουμε. Orbital λοιπόν, The Sand. Σε αυτή την εκτέλεση βέβαια ακουγόταν στην ταινία.